एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 23वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ओकासान नी शिकारारेमाशिता, यानी माँ से डांट पड़ी। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। विश्वविद्यालय में आन्ना और साकुरा उस दिन के बारे में बात कर रही हैं जब उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। तो सुनते हैं आज की बातचीत। この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने आन्ना से पूछा, この間は門限に間に合った？ यानी उस दिन दरवाजा बंद होने से पहले पहुंच गई थी क्या। यहाँ कोनो आइदा का मतलब है उस दिन। वा एक कारक है जो संज्ञा के बाद लगता है और बताता है कि वो संज्ञा वाक्य का विषय है। मोंगेन का मतलब है दरवाजा बंद होने की समय सीमा। यहाँ छात्रावास के दरवाजे की बात हो रही है। नी समय बताने वाला कारक है। मानियत्ता का अर्थ है समय पर पहुंच गई। ये क्रिया मानियाइमास यानी काम समय पर कर पाना का तारूप है जो अनौपचारिक भूतकाल रूप दर्शाता है। यहाँ मानियत्ता कहते हुए वाक्य के अंत का सुर ऊंचा रखा गया है जिससे ये पता चलता है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। आन्ना ने जवाब दिया ये यानी नहीं। मानियाइमासेन देशता यानी वक्त पर नहीं पहुंची। ये मानियाइमास यानी काम समय पर कर पाना के नकारात्मक रूप मानियाइमासेन यानी काम समय पर न कर पाना का भूतकाल रूप है। क्रिया के मास रूप का भूतकाल नकारात्मक रूप बनाने के लिए अंत के मास को मासेन देशता में बदलते हैं। आन्ना ने आगे कहा सोरे दे ओकासान नी शिकारारेमाशिता यानी तो माँ से डांट पड़ी। जापानी भाषा का वाक्य कर्मवाचक है। सोरे दे यानी तो का इस्तेमाल कारण बताते हुए नया वाक्य शुरू करते समय किया जाता है। जब हम ये कहना चाहते हों कि पिछले वाक्य में बताई गई बात के कारण उसके बाद वाले वाक्य में बताई जा रही घटना हुई तब नए वाक्य के शुरू में सोरे दे का प्रयोग करते हैं। ओकासान का मतलब है माँ। यहाँ इसका इस्तेमाल छात्रावास की प्रभारी के लिए किया गया है। उसके बाद लगा है कारक नी जो कर्मवाचक वाक्य में क्रिया करने वाले के बाद लगाया जाता है। यहाँ छात्रावास प्रभारी आन्ना को डांट रही हैं, इसलिए हम कहेंगे ओकासान नी और उसके बाद आया शिकारारेमाशिता यानी डांटा गया। क्रिया डांटना के लिए जापानी शब्द है शिकारीमास और इसका कर्मवाचक रूप है शिकारारेमास यानी डांटा जाना। शिकारारेमास का भूतकाल रूप बनाने के लिए अंत के मास को बदल दिया माश्ता में तो बन गया शिकारारेमाश्ता। आन्ना ने आगे कहा सोजी तोबान गा सांकाई हुएमाश्ता यानी सफाई की जिम्मेदारी 3 बार के लिए बढ़ गई है। सोजी तोबान का मतलब है सफाई की जिम्मेदारी। इसमें सोजी का अर्थ है सफाई और तोबान का मतलब है बारी। उसके बाद आया ना जो वाक्य का विषय दर्शाने वाली संज्ञा के बाद लगने वाला कारक है। संकाई का मतलब है 3 बार। ये शब्द संख्या सम यानी 3 में बारी गिनने का प्रत्यय खाई जोड़कर बना है। अंत में आया हुएमाश्ता यानी बढ़ गई है। ये शब्द क्रिया हुएमास यानी बढ़ना का भूतकाल रूप है। आन्ना की बात सुनकर साकुरा ने कहा सोरे वा ताइहेन दत्ता ने यानी ये बुरा हुआ ना। सोरे का शाब्दिक अर्थ है वो। इस बातचीत में इसका भाव है ये। वा। वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और थाईहेन का मतलब है बुरा या मुश्किल। दत्ता है देशता का अनौपचारिक रूप और ये तो आप जानते ही हैं कि देशता वाक्य के अंत में लगकर विनम्र भाव बताने वाली क्रिया देस का भूतकाल रूप है और वाक्य के अंत में लगा है ने जो बताता है कि बोलने वाला सुनने वाले की सहमति चाहता है। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने एक वाक्य सीखा। ओकासान नी शिकरारे माश्ता, यानी माँ से डांट पड़ी। जापानी भाषा में ये कर्मवाचक वाक्य है। तो तोकुनागा सेंसे से आज सीखते हैं क्रिया का कर्मवाचक रूप बनाना। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, कर्मवाचक वाक्य का इस्तेमाल तब करते हैं जब वाक्य उस व्यक्ति के नजरिए से बोला जाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो। ऐसे वाक्यों में क्रिया करने वाले के बाद नी लगता है और क्रिया के कर्मवाचक रूप का इस्तेमाल होता है। तो चलिए क्रिया के मास रूप से कर्मवाचक रूप बनाने का तरीका सीखते हैं। पहले उन क्रियाओं की बात करते हैं जिनमें मास के पहले ए की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इनमें मास के तुरंत पहले डारे जोड़ दीजिए। तो क्रिया थाबेमास यानी खाना का कर्मवाचक रूप होगा थाबेरारेमास यानी खाया जाना। अब बारी उन क्रियाओं की जिनमें मास के पहले ई की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इनमें दो तरह की क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाओं में मास के पहले लगी ई की ध्वनि वाले अक्षर को उसी वर्ग के आ की ध्वनि वाले अक्षर में बदलते हैं और उसके बाद रे जोड़ते हैं, जैसे शिकारीमास यानी डांटना। इसमें मास के पहले वाले री को बदल दिया रा में और उसके बाद जोड़ा रे, तो बन गया शिकारारेमास यानी डांटा जाना। इसी तरह क्रिया शिमास यानी करना का कर्मवाचक रूप है सारेमास यानी किया जाना। अन्य क्रियाओं में सिर्फ मास के पहले डारे जोड़ते हैं, जैसे क्रिया मीमास यानी देखना का कर्मवाचक रूप है मिरारेमास यानी देखा जाना। लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी है। क्रिया किमास यानी आना का कर्मवाचक रूप है कोरारेमास यानी आया जाना। इसे याद कर लीजिए। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। आज हम सफाई से संबंधित कुछ शब्द सीखेंगे। गोशी गोशी। सोचिए दोस्तों, इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है? ये किसी चीज को घिसने की आवाज है। ये शब्द बताता है कि कोई किसी चीज को घिस कर साफ कर रहा है। किप किप। ये जोर लगाकर शीशे को पोंछने या रगड़ने की आवाज है। तो ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। सफाई करने में थकावट जरूर होती है, लेकिन जब सब कुछ पिका पिका यानी चकाचक हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 23वां पाठ? अगली बार आपको विश्वविद्यालय की कक्षा में ले चलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।